کلبه ایست در جنگلی آشنا، آنجا که رویای مرا تو بافتی، همانجا که دلی به دلی باخت. کلبه ایست کنار رودی آرام، در جنگل رویاهای من، همانجا که کسی راه ندارد جز تو. روز و روزگاری است که می گذرد، آنجا که آفتاب نمی آزارد، سرما و برف نمی پوشاند، آنجا که لاله ها سخن می گویند، همانجا که اسب ها پرواز می کنند و ستاره ها فرود می آیند. به کنار کلبه ما کهنه درختی است تازه که بر شاخه بالایی من و تو را جای می دهد. و از آن بالا ما به تماشای غروب می نشینیم و غروب ما را به درود می گوید. شنیده ای؟ صدای ماه دلنشین است و یک پری هر شب برای ما لالایی می خواند. آنجا که هیچ هراسی نیست، هیچ دلهره‌ای نیست، دختر زیبای جنگل تو هستی، همانجا که باد گیسوی تو را برای من آورده است. راستی چشمانت را مراقب باش، آهوهای جنگل حسودند. دوست دارم آنقدر آبشاری باشم که لحظه سقوط را نظاره می کند، یا آن ارتفاع قله‌ای که سایق رعد و برق را فرو می ریزد. دوست دارم چشمان پرستویی باشم که تو را از راه دور می بیند. آری، در کنار کلبه ما برکه ایست که ماهی ها خوشحالند، همانجا که باد گیسوی تو را در جنگل برد. دوست دارم در جستجوی موی تو باشم، تو همان دختر زیبای جنگل هستی. در جنگل رویاهای من بهش تکرار می شود و تو چشم و چراغ روشنی بخش رویاهای منی.